co stoją na solarze. Olejek drogi, to się nie poparze. Najdroższe drinki w Jastrzębskiej Arze. Najpierw solarium, zanim uderzę na plażę. Mam motorówę i skuter wodny, Yamaha Cruiser, w tym roku modny. 108 gramów świeci się na szyi, tak żeby wszyscy zazdrościli ci. Srebrna winda na samą górę do Burger Kinga. Nitrze kolejka na 2 godziny. Mam tutaj chody, zjedliśmy, wychodzimy. Sweterek od Teda Bakera, innych lancerów strzela cholera. Dominikańska, Silesia czy Arkadia, za każdym razem słyszę monopol z radia. Tam na plaży. Pierwszą klasą, na zakupach szastam kasą. Krok modelki, złote karty, buty paski, znane marki. Potem z pudlem do fryzjera, limuzyna nas odbiera. Pełne torby na lotnisko, jutro Tokio, dziś to wszystko. Parkuje mój Land Rover, styl czesania latynoski, kombinezon mam gwiazdorski. Oczywiście z piękną żoną, sprzęt Rossignol i Salomon. Na krupówkach lansowanie, daje napiwki większe niż Rosjanie. Monopol.